Васіль Семёнавіч ЧП. Радзюк увайшоў у кабінет і забыў зачыніць за сабой дзверы. Што такое? Што здарылася? Па тым, які рашучы быў партыйны сакратар, Мяцельскі паверыў, што нешта здарылася і сапраўды. Вось з рэзалюцыяй тэрмінова разабрацца і строга пакараць. Радзюк падаў замацаваныя скрэпкай паперы. Пісьмо Мар'я пісала не адна, з памочнікамі. У ім было і пра тое, як некалі добры чалавек быў Кулеш. Які добры. І пра тое, як ён глядзеў дзяцей, жонку. Пакуль гэтая, тут Мар'я абзывала суперніцу всякімі словамі, звяла чалавека. А цяпер жонка вымушана жыць не ў сваёй хаце, больш у дачкі ў горадзе. Камуніст дакаціўся да таго, што ўжо пры людзях на вуліцы ледзь не забіў яе на смерць. Таму партыя павінна разабрацца і паставіць яго на сваё месца. Да заявы прыкладалася медыцынская даведка. У верхнім вугалку хуткім і акуратным почыркам сакратара райкома была напісана рэзалюцыя. Тэрмінова разабрацца, строга пакараць і паведаміць, і подпіс Ігнатава. Мяцельскі адкінуў ад сябе паперы. Знайшоў мне ЧП. Я думаў на таку, што ці ў полі. Каб большага ЧП ў нас не было. Я думаю, што створым камісію, пачаў Радзюк. І Мяцельскі ўзарваўся, якую яшчэ камісію? Уборка ж не войдзе. А тут мужик жонку адлупіў. Яе на добры лад даўно трэба было правучыць. Ты гэтага не знаеш, я знаю, усе знаюць. А з чым разабрацца? У Куляша, можа, ўжо таго эмоцый няма, што-небудзь бабе зрабіць. І як? А гэтак? Як на старасць бывае. Дык што нам яго? На камісію адпраўляць? Адпраў. Няма ж такіх камісій. Затое спецоў пісаць рэзалюцыі і выконваць хапае. Ладна, збірай партыйнае бюро. І без усякіх мне там расследаванняў і камісій. Другім пытаннем стаў гэтае, асабістае. А першае – абходзе жніва. Зразумела, Васіль Семёнавіч. Радзюк упарна паглядзеў на Мяцельскае, ягонае зразумела мела свой сэнс. Але Мяцельскі прытварыўся, што не адчуў гэтага, апусціў вочы ў паперы і не падняў галавы, пакуль парторг не выйшаў з кабінета. Пасля абеду і на мех двары ў канторы ўжо вісела аб'ява пра паседжанне партыйнага бюро. Першым стаяла пытанне аб ходзе ўборкі, другім – асабістая справа камуніста Куляша ІІ. На падрыхтоўку дадзена было толькі два дні. Радзюк умеў выконваць загады. Партбюро праходзіла тут жа ў агітпакоі на мех двары. Радзюк сядзеў за сталом, выкладваў роўнымі стосікамі, раскладваў перад сабой прынесеныя паперы. Мяцельскага ён таксама запрасіў садзіцца побач, але старшыня адмовіўся. Ён сеў на прывычнае месца ў кутку. Адсюль добра відаць былі і сакратар, і ўсе члены бюро. Тады, Марына, сядай ты да стала, думаю, таварышы. Ніхто не будзе супраць, каб сёння сакратаром папрацавала Марына. Радзюк гаварыў прывычнае і не адрываўся ад папер. Амаль усе пратаколы пісала настаўніца, якая прадстаўляла ў партыйным бюро мясцовую інтэлігенцыю. Пісаць пратакол – яе асноўная функцыя ў партбюро. Почырк настаўніцкі, акуратны і разборлівы, запісанае ёю лёгка перадрукоўваць машыністцы. Сюды ж за стол сеў і Кіршчэня, які запазніўся. Увогуле ён амаль заўсёды прыходзіў на некалькі хвілін пазней, і для яго заставалася месца толькі за сталом у прэзідыуме. Якія будуць прапановы? Пачнём паседжанне. Амаль усе члены партыйнага бюро ў зборы, двух няма па прычынах уважлівых, Радзюк глядзеў паперку, нібы і гэтыя словы вычытваў адтуль. Тройка за сталом можна, кінуў жарт інжынер. Радзюк жарту не пачуў. На павестцы дня ў нас два пытанні. Акрамя гэтага у мяне яшчэ ёсць невялікая інфармацыя для членаў бюро, каб не трымаць нашых спецыялістаў. Думаю, дадзім адразу ім словы для інфармацыі, абмяняемся думкамі, а тады пяройдзем да другога пытання толькі складам партбюро. Згода? Згода. Мяцельскі дастаў з кішэні стары зацёрты пакамечаны блакноцік, па прывычцы крэсліў у ім ручкай. Тое, што гаварылася на партыйным бюро, ён ведаў на памяць. І лічбы памятаў амаль усе. Цяпер нібы правяраў сваю памяць. Гэтак жа неўважліва слухалі выступоўцаў астатнія члены партыйнага бюро. Не вытрымлівалі, пачыналі перагаворвацца паміж сабой. Калі дудзенне набірала моц, Радзюк стукаў алоўкам па стале, каб усталяваць цішыню і парадак. Урэшце адзін такі недахоп знайшлі. Страву са сталоўкі давозілі на поле халоднаю. З-за гэтага было выказана дружнае абурэнне і знойдзена прычына. Аказалася, што пацёк тэрмас, і замест таго, каб запаяць яго, нічога лепшага не прыдумалі, як вазіць ежу ў звычайным бетоне з-пад малака. Аднак пытанне абмяркоўвалі сур'ёзна, у гэтым убачылі непавагу да тых, хто цэлы дзень жне. Мяцельскі прыжмураным вокам аглядаў членаў партбюро, пакуль не сустрэўся позіркам з Куляшом, які ў чыстай клятчатай рубашцы сядзеў у другім кутку і ледзь прыкметна смехаўся. Мяцельскі кіўнуў Куляшу галавой і не вытрымаў. «У мяне ёсць прапановы авансам. У пакарання даручыць Куляшу запаяць гэты тэрмас». Члены партбюро засмяяліся, і Радзюк, які разумеў і ці больш адчуваў, што адбываецца нейкі розыгрыш, рашыў яго спыніць. «Таварышы, не будзем ператвараць наша паседжанне ў вячоркі. Калі няма пытанняў па першым пытанні, то будзем закрываць яго». «Пытанні то ёсць», – азваўся каваль Фёдар. «Але ад таго, што тут языком часаць будзем, іх не паменшае. Ночы летам кароткія, а заўтра ў нас ва ўсіх работа. Значыць, канчаем з першым пытаннем. Думаю, што ў пратаколе запішам. Лічыць абавязкам кожнага камуніста на сённяшні дзень як мага дапамагаць жніву, удзельнічаць у ім. Мы з Марынай тут сфармуліруем. Згода? Тады, таварышы, не члены бюро, можаце быць свабодны». Радзюк пачакаў, пакуль выйшлі людзі, адкашляўся, акінуў усіх позіркам. «Другое пытанне, скажу прама, непрыемнае. Яно адрывае нас ад асноўнай работы, але прайсці міма мы не можам і нам не дазволяць». Радзюк цяпер адчуваў сябе намнога ўпэўней, чым тады, калі гаворка ішла пра ўборку. Ён узяў у рукі паперу, зірнуў на членаў бюро. «Мы атрымалі перасланую да нас з райкома скаргу аб недастойных паводзінах нашага таварыша Куляша Івана Івановича. З вашага дазволу я вам яе зачытаю». Радзюк адкашляўся, гатовы чытаць. «А пра што?» «З-за таго, што Мар'ю адлізгаў?» — запытаўся зноў каваль Фёдар. «Дык мы і так усё ведаем». «Я ўжо сказаў. Гаворка ідзе аб амаральных паводзінах камуніста», – пачаў Радзюк. «Рэзалюцыя сакратара райкома дакладная, адназначная. Разабрацца і строга пакараць». «Ну, разбірацца то мы будзем», – не здаваўся каваль. «Але нашто нам усю тую брыдоту, што там напісана, слухаць?» Пётр Петрович, лепш мне здаецца, перакажыце членам бюро сутнасць заявы. Урэшце, каму цікава, пасля бюро можа астацца і пачытаць. А так час ідзе, падтрымаў каваля Мяцельскі. Ён бачыў, як сцяўся ў сваім куце кулеш, як варухнуліся ў яго на сківіцах жаўлакі. Я магу і так. Сутнасць пісьма жонкі Кулеша на імя першага сакратара райкому ў тым, ну тут пра тое, як ён сапсаваў ёй жыццё, тут пра грошы, быццам грошай не дае. Вось тут яна піша, што таварыш Кулеш завязаў любоў з Русакевіч Галіна Івановна, якая пераехала да нас нядаўна і працуе ў дзіцячым садзіку. О, Ян, дык ты маладзец, калі яшчэ гэтак можаш, каваль Фёдор весела рагатнуў. Яго паашчарыць за гэта трэба. Не перабівайце мяне, калі ласка, таварыш Сычка. Значыць, такія паводзіны, такое сужыцельства разбэшчвае моладзь, наогул людзей, і не адпавядае нашай маралі. Ты глядзі, як Мар'я ў горадзе падкавалася. Таварышы, не паважаеце сябе, паважайце мяне. Радзюк пакрыўдзіўся. Не адпавядае нашай маралі. А цяпер пра тое, да чаго дайшло. А? Сярод бела дня на вуліцы біў люта, каб забіць. І засталася жывая толькі таму, што людзі ўратавалі. І зноў пра прыклад камуніста. І да ўсяго даведка медыцынская аб пабоях. Вось так. А вы спрабуеце перавесці ўсё на жарты. Хто хоча выказацца? Усе прыціхлі. Нікому першаму гаварыць не хацелася. І тады цішыню перапыніла Марына. Дык, можа, паслухаем самога Івана Івановича? Тут чулі, што пра яго гаварылася. Цяпер паслухаем, што скажа ён сам. Праўда гэта ці неправда? Кулеш паволі ўстаў. Скажыце, Іван Іванович, можа, тут што не так? Можа, гэта неправда? Прыйшоў яму на дапамогу Радзюк. Ну, як прыходзіць вучню на дапамогу настаўнік, які зараней упэўнены, што той не ведае урок. Мне гаварыць быццам няма пра што. Набіў жонку пры людзях і моцна набіў. А астатнія больш нічога не было. Ды што павінна быць? Дапамог чалавеку, які вярнуўся дадому. Век адзін аднаму дапамагалі, і ўдовам таксама. Не трэба блытаць, Ян. Да це ворога народа дапамог. Сурова перапыніў Кулеша з-за стала Кіршчэня. Яна ворагам не была. Я дзіцем яе маленькім помню, а бацьку яе, Антон Александрович, рэабілітавалі. Можа, добра, што ён не вярнуўся. А ты не зарывайся, Ян, не зарывайся. Мы яшчэ рашаць з табой будзем, прыкрыкнуў на яго Кіршчэня. Я не зарываюся, адно скажу, што ні ў чым не каюся. І вінаваты за адно, што на канец жыцця да ўсяго гэтага дажыўся. За гэта я вінаваты. Толькі тут я сам сабе суддзя. Пакуль ты камуніст, партыя табе суддзя, зноў паправіў Кулеша Кіршчэня. Таварышы, давайте дадзім дагаварыць Івану Івановичу, умяшаўся Радзюк. Як я зразумеў, вы не каецеся за тое, што білі жонку. Каецеся толькі, што пры людзях гэта рабілі. Гэта не адпавядае, Іван Іванавіч, ні нашай маралі, ні кодэксу будаўніка камунізму, а ва ўст... ну, в астатнім, вы ад усяго адмаўляецеся? Правільна я вас зразумеў? А вы што ж, і праўда думаеце, што мы гэтакую любоў вытварылі, як у тэлевізары цяпер паказваеце ў кіно? Кулеш павёў вачыма па членах партыйнага бюро. Бог нас ад гэтага мілаваў. А вы думаеце, што хочаце, і разбірайце, як хочаце. Усё. Кулеш сеў, Мяцельскі бачыў, як ён пабялеў з твару. Гэтая бледнасць абмаладзіла яго стары твар, і ў сваёй рашучасці, у зазлаванасці ён напомніў таго маладзенькага Кулеша, які забег да іх у шпітальны шалаш. Мяцельскі тады пайшоў ужо на папраўку. Ён нават спрабаваў ставаць і ступіць некалькі крокаў з кастылём. Кастыль яму выразалі з дубка, цяжкі, але і моцны. Адзін сук зручна было ўзяць пад паху, за другі трымацца рукой. Зранку далятала да шпіталя духавая музыка, і граў партызанскі духавы аркестр. Некаму з начальства прыйшла гэтая думка ў голу. Тэрмінова з усіх атрадаў сабралі музыкантаў, знайшлі ў насельніцтва трубы, і сёння аркестр іграў савецкія песні і маршы. У лесе на паляне на ўзгорку была падрыхтавана драўляная трыбуна, яе абклалі дзёрнам, аздобілі дзеразой, адсюль меліся выступаць прамоўцы, пасля прайсцілі яе парадам партызаны. Всё гэта рыхтавалася ў гонар свята кастрычніка. Мяцельскі запомніў гэта добра, таму што ім, тым, хто ляжаў у шпітальных шалашах, хацелася ўдзельнічаць у святкаванні, бачыць яго. Такое больш наўрад ці будзе. А дзень пачынаўся чысты, звонкі, па-асенняму ўжо і халаднаваты, але сонечны, а таму ласкавы. Трывога адчулася пасля таго, як паўз шпіталь з кухні рушылі ўзброеныя партызаны. Адтуль з кухні зранку павявала будучым святочным абедам. Цяпер адтуль прашалясцела трывожнае кароткае слова «немцы». І быццам у доказ гэтага ударылі першыя гарматныя стрэлы, потым мінамётныя, стралялі густа, не шкадавалі ні снарадаў, ні мін, і выбухі чуліся не ў глыбіні лесу, а недзе на яго далёкіх узлесках. Пасля артабстрэлу даляцела вінтовачна-кулямётная страляніна, завязаўся цяжкі, памятны многім партызанам бой. Па буданах прайшоўся начальнік шпіталя, кульгавы стары доктар з маленькай сівенькай бародкай. Ён строга даваў каманды медсёстрам праверыць і зрабіць занава перавязкі ўсім цяжка параненым. Тым, хто мог трымаць зброю, загадвалася быць напагатове і па камандзе заняць абарону. Праз некалькі гадзін зноў загрымелі артылерыйскія стрэлы. Потым пачуўся кулямётны агонь, а праз яго прарваўся і страшны гул танкавых матораў. У шпіталь прывезлі першых трох параненых. Адзін быў моцна скалечаны выбухам міны, увесь забінтаваны, і скрозь бінты чуліся глухія, слабыя стогны. Другому адарвала руку, і ён ляжаў без прытомнасці ад вялікай страты крыві. Трэцяму куля трапіла ў нагу вышэй калена, але костка ўцалела. Ён расказваў, што немцы атакуюць з двух напрамкаў, хочуць адрэзаць дарогу ў глыб лесу. Абодва атрады трымаюць абарону на ўзлеску, танкавы дэсант не ўдаўся. Падбілі цяжкі танк і адзін лёгкі, таксама два браневікі. Люта ідуць, пяхоты не шкадуюць. Атака за атакай, незнаёмы Мяцельскаму чорны як цыган партызан суседняга атрада моршчыўся ад болю і ніяк не мог зручна пакласці сваю параненую нагу. Мы ўжо 7 атак адбілі, раз у контратаку падымаліся. Яшчэ доўгі бой будзе. Рэгулярныя часці кінулі з эшалона. Пасля абеду абознікі пачалі запрагаць коней і вымошчваць сенам вазы. Вось тады Мяцельскі ўбачыў Кулеша. Той прыляцеў у шпіталь конна, зрушаны, разагрэты боем, перадаў начальніку шпіталя загад камбрыга. Ён ужо завярнуў каня, каб ляцець далей сваёй дарогай, калі Мяцельскі паклікаў яго. «А, ты тут, Васіль?» – запытаўся ён. «Я і забыўся. Як там? Пруць, атака за атакай, п'яныя, нашы як?» «Даём прыкурыць», – нахіліўся з каня і паведаміў. «Камандзіра з Варашылава забілі, контратаку хадзілі». «Дадзержымся да цямна?» «Дадзержымся». Ян быў малады, упэўнены ў тым, што пачуў ад старэйшых людзей. Але трывога, якая пачулася ў голасе Мяцельскага, затрымала яго. «Ты не бойся, Васіль, все нормально будзе. Я сюды яшчэ заскочу». Недзе ў 4 гадзіны пасля таго, як пакармілі недаварамным святочным мясам, параненых пасадзілі на падводы і рушылі ў глыб лесу. На ўзлеску яшчэ чуўся бой, партызаны адышлі з пазіцыі, як сцямнела, бо трымаць бой больш з рэгулярным войскам не было чым. Кончыліся боепрыпасы. Кулеш дагнаў тады шпітальны абоз, знайшоў Васіля. Мяцельскі тады зразумеў, што ён знарок шукаў яго ў тым абозе, і ад гэтага спакайней рабілася на душы. Невядома яшчэ было, чым і якім болем стрэне іх наступны дзень. Але назаўтра той жа радасны Кулеш прынёс у шпіталь і другую навіну. Раніцаю фашысты рушылі да чыгуначнай станцыі. У гэты дзень партызаны хавалі тых, хто загінуў. «Не, забі мяне, не бачу, за што тут вымовы пісаць», – не здаваўся каваль Фёдор. «За тое, што Янава жонка патрывожыла сваім пісьмом райкомаўскае начальства?» «Таварышы, яшчэ раз тлумачу, справа ідзе аб амаральным абліччы камуніста. Напомню вам, што сказаў в сваім нядаўнім выступленні Леонід Ільіч пра чысціню нашых радоў. Калі справа трапіць у раённую камісію, там дабавяць, але тады ўжо і нас будуць разбіраць», – гнуў сваю лінію Радзюк. «І правільна зробяць, калі дабавяць. Калі дабавяць яму і нам. Мы не павінны быць беспрынцыпнымі і беззубымі. Калі не хочам, каб з нас хіхікалі, то трэба, каб нас баяліся, каб адчувалі строгасць. Сёння камуніст бегае памагаць былой нацдэмаўцы. Заўтра ён публічна жонку б'е. Да чаго ж мы даедзем? Строгая вымова з занясеннем. І за гэтакую літасць няхай Кулеш нам падзякуе. Это я вам гавару, стары камуніст!» Кіршчэня ўстаў і гаварыў стоячы побач з Радзюком. Засяроджана пасопвала носам, пісала пратакол Марына. Маўчалі і астатнія члены бюро. Яны прывыклі галасаваць гэтак, як галасуе начальства, таму чакалі, пакуль вырашыцца пытанне. Пакуль не скажуць, як галасаваць. Мяцельскі заўважыў нават, што яшчэ адзін прадстаўнік, ужо ад механізатарскага корпуса, шафёр Пратасеня, настойліва змагаўся са сном. Вейкі ў яго пачыналі зліпацца, але ён расплюшчваў вочы, хоць галава ўпарта хілілася на бок. І Мяцельскі падумаў, што Пратасеню заўтра на работу. На работу і дояркам, і свінаркам. А яны зараз таксама тут і таксама змагаюцца са сном. Кулеш сядзеў моўчкі, ужо нібы спакойны, раўнадушны. І толькі па тым, як сурова ягоныя вочы глядзелі в адно месца, Мяцельскі зразумеў, што думае Кулеш пра іншае. І што ён можа не вытрываць болей ад гэтае гаварыльні, зарвецца Тады сапраўды трэба будзе заводзіць персанальную справу. Вось што я скажу вам, таварышы. Калі спусцілі нам зверху пісьмо, то спагоняць і адказ. На мой бы розум, дастаткова было б нам абмежавацца абмеркаваннем паводзін Куляша на партыйным бюро. Нашто забягаць наперад, караць, каб застрахавацца? Нам трэба закрыць пытанне, і мы яго закрываем. Вось моя прапанова, і ніякіх строгіх, ніякіх запісам. Партызанская дружба, Васіль, не для таго, каб займацца пакрывацельствам адзін аднаго. Партыйная прынцыповасць павінна быць вышэй. А таму я настойваю на строгай вымове з занясеннем ва ўліковую картку і за фармуліроўку, за маральныя паводзіны, якія ганьбяць імя камуніста, не даў дагаварыць Мяцельскаму Кіршчэня. Гэтак мы зноў адзін аднаго раскулачваць пачнём, абазваўся на паўголаса каваль Фёдар. Але Кіршчэня не дачуў, што той сказаў: «Таварыш Сыцька, думайце, пра што гаворыце і дзе гаворыце», перапыніў яго Радзюк. «Таварышы, думкі членаў бюро разышліся. Адна прапанова самая крутая, другая – абмежавацца ў пакаранне толькі нашым сённяшнім абмеркаваннем. Давайце не будзем траціць свой час і прымем трэцюю прапанову. Аб'явіць проста вымову з фармуліроўкай за паводзіны ў сям'і, якія не адпавядаюць статусу камуніста. Мы ўжо і так нагаварыліся. Хто за маю, ну, за апошнюю прапанову, прашу падняць рукі». Радзюк першы падняў руку, і тады, як па камандзе, паднялі рукі і астатнія члены партбюро. Канчаткова прачнуўся ад дрымоты Пратасення і ўслед за адной рукой ледзь не падняў і другую. Мяцельскі не падымаў руку. Кіршчэня быў гатовы прагаласаваць супраць, але Радзюк рашыў падвесці рысу. «Пераважная большасць, галасаваць болей няма сэнсу, а я супраць», заявіў Кіршчэня. «Прашу прабачэння, Марына, запішы, што адзін супраць. Ці яшчэ ёсць хто супраць?» «Няма». «Тады рашэнне прымаецца. Дзякуй вам, таварышы, на гэтым паседжанні партыйнага бюро аб'яўляецца зачыненым». Мяцельскі не заўважыў, як знік з памяшкання Кулеш. Выйшаў на двор, але і там яго нідзе не было. Не было і на дарозе. Кулеш пастараўся выйсці першы, бо ведаў з таго часу, калі і сам некалі быў членам партбюро, што тут за дзвярыма тыя, што абмяркоўвалі, пачнуць выказваць спачуванні. І тады акажацца, што ўсе добрыя. Ніхто не хацеў ніякага пакарання, наадварот. Думаў, як добра, што Галя хоць не партыйная і не стаяла на ўліку, а то і яе вось гэтак сама б разбіралі. Куляш не любіў гэтага слова, бо ведаў з дзяцінства, што разбіраюць толькі кармляка, гэта гаварылі бацькі. Яшчэ Куляшу падумалася, што, мабыць, доля яго такая. Всё быццам між іншым у жыцці, нібы ты не маеш значэння для таго, што сам робіш. Вось гэтак партызанка забрала маладосць, мімаходь замёў у свой вір фронт, а потым круціла, як тую салому ў малатарні, ўсё жыццё калгасная работа. Аднаўляліся, узбуйняліся, дзяцей у людзі выпіхалі. Чаго толькі не рабілі, нават камунізм будавалі, а ўсё для некага іншага, лепшага, толькі не для цябе самога. Цяпер, калі падараваў лёс тое, чаму душа зарадавалася, взялі і разабралі. Разбор пакінулі замест усяго, каб ведаў сваё месца і не сунуўся куды не след. А заўтра ідзі жні з цямна да цямна, бо тыя, хто разбіраюць, самі жаць не будуць, яны не ўмеюць, не хочуць, а таму цябе з работы не выпусцяць. Можа, ад гэтых думак глухой здавалася летняя ноч, нібы прапалі з яе гукі і пахі. Пра гэта Кулеш яшчэ думаў, калі засынаў на сене, і яблык з яблыні, быццам назнарок, гопнуўся на шыферны дах і заскакаў долу.